We zijn live op Radio Paddepoel, als ik even mag inbreken. Radio Paddepoel, ja, dat is, van ons, zullen we maar zeggen. Aha. Oké. Okay. Hier, ja. Ik heb geen geheimen. Is goed. Hey, maar ik zag jullie net over die barricade heen klimmen, zo even eruit. Even pauze nu, of? Het is even pauze, daarna gaan wij weer terug. Ja. Maar hoe is het binnen? Is het nog een beetje druk? Want ik, ja, het is best wel druk. Dus ja. Je hebt zoveel mensen en ook zoveel tenten. Ja. En de mensen zijn nog steeds gemotiveerd en super energiek. Ja. Ja. Dus die mensen willen gewoon duidelijk hun doel bereiken. Ja. En ze weten precies wat ze willen en hoe ze dat kunnen krijgen. Ja, ja. Ja, gewoon lekker blijven. Ja, ja, ja. Ja. Dus ze gaan echt doorzetten. De mensen die ik net daar heb gesproken en gezien, waren allemaal gewoon mensen die gewoon super zeker zijn van wat ze willen. En ook super zeker zijn dat ze dat heel graag willen en alles eraan willen doen om het te bereiken. Ja, heel goed. Ja, dus ik hoop dat UFA gewoon de juiste band neemt en dat ze de banden breken met die genocidale universiteit. Het leek erop dat ze één eisje al hadden ingewilligd, hè, of zo, over transparantie. Ja. Ja, maar dat is ook niet genoeg en dat is dat staat ook niet op de eisenlijst. Weet je, gewoon dat je een deel maakt of dat je gewoon iets goeds wil doen om ervan af te komen, is niet het juiste manier. Nee, het zijn alleen maar woorden. Ja. Het zijn alleen maar woorden. Ja, weet je, gewoon, dat is gewoon woorden zodat ze de mensen gewoon rustiger kunnen maken. Ja. En op het moment dat wij gewoon minder worden of dat wij gewoon weggaan, gaat alles terug. Ja, precies. Dan is het klaar, weet je wel. Want het gaat alleen maar om beeldvorming uiteindelijk. Ja. En zij willen nu dat het een beetje vreedzaam afloopt. Uh-huh. Ja. En dat ze daarna weer over kunnen gaan tot de orde van de dag. En weet je gewoon. Nee? En wij doen niks verkeerd, weet je. Wij praktiseren gewoon onze recht om te demonstreren op een vreedzame manier. Ja. Als studenten en ook als mensen die solidair zijn met deze studenten. Ja. Dus ik zie daar geen fouten in. Het enige niet vredelievende wat ik vandaag gezien heb, dat was een paar idioten die met vuur begonnen te spelen. En zelfs toen heeft de politie en gemeente hun werk niet goed gedaan. Dus die waren daar en die hebben ons niet beschermd. En die hebben gewoon, want de gemeente, de enige ding dat de gemeente moet doen, is dit demonstratie faciliteren. Ja. En dat hebben ze niet gedaan. Ja, de politie stond, weet je gewoon, de politie stond ook bij. Ja. Die hebben ook niks gedaan. Ja. Dus dat is gewoon een extra schande voor de gemeente Amsterdam en voor de UvA en voor de politie. Ja. Dus ze moeten hun werk goed doen. Ja. Ze moeten ons veilige plek bieden om te kunnen demonstreren. Ja, en ons beschermen tegen provocateurs. Ja. Ja. Dat is gewoon hun enige taak. Ja. Verder hoefden ze niks te doen. Ja. Weet je, ze doen hun werk niet met banden verbreken met genocidale staat. Ja. En we eisen dat op. Ja. En ze kunnen niet eens ons beschermen. Ja, dat is niet te geloven. Ja, nou ja, in ieder geval goed dat jullie hier zijn. Want jullie zijn hier met z'n allen, geloof ik. En de club. En binnen zijn er, nog veel mensen binnen, weet je? Ja, ik denk iets van 100, 150. Ah, En er zijn nog, weet je gewoon, er zijn zoveel tenten daar. En ik denk dat het niet eens genoeg is voor iedereen die daar binnen is. Ja. Oh, dus er wordt in ploegendienst. Sowieso, hè. Barricade en waken en slapen. Mm-hmm. Drie diensten van 8 uur. Ja. Maandenlang. Ja, weet je gewoon, dat is gewoon iets wat heel kleins is als wij dat vergelijken met hoe het daar gaat in Gaza. Ja. Dus dat is gewoon de minste die wij kunnen doen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja. Ja. Niet te bevatten. Nee. Ik begrijp vooral niet dat goed gepraat. Dat mensen dat proberen goed te praten. Weet je gewoon, elke onderdrukker heeft altijd mensen die zijn propaganda verspreiden. En die hun misdaden kunnen goed praten. En ik vind het gewoon dat het niet kan met deze generatie, in deze tijd. Want wij zien gewoon volgedocumenteerde genocide. En wij zien ook dat Israëlische officiers die hebben het duidelijk aangegeven dat ze genocide hebben of willen plegen. En wij zien hun daden die dat ook bewijst. En wij zien nog steeds dat er mensen zijn in Nederland die dat nog steeds goed praten. Dus die zijn, volgens mij, die zijn gewoon dezelfde mensen die aan de nazi-kant hadden gestaan in de Tweede Wereldoorlog. En wij, de mensen die nu verzet plegen, zijn dezelfde mensen die in verzet waren gekomen in de tijden van de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik, die vergelijking weet ik allemaal niet, maar wat ik wel weet is dat ik het echt ongelooflijk vind hoe zoveel mensen samengedrukt kunnen worden op zo'n klein kutstukje land, wat dan eigenlijk ook nog niet eens van hun is volgens iemand anders. Ja, weet je gewoon. En dat ze daar gewoon uitgemoord. Ze worden gewoon bij elkaar gejaagd en uitgemoord. Ja. En gewoon niet dat het niet met... Ja, oké, dankjewel man. Later. Nou, dat was een... Ja, dat was een van de actievoerders die kwam net over het hek heen, over de barricade heen klimmen. Op weg naar elders en die komt zo weer terug, denk ik. Even pauze. Ondertussen... Oh, een kankersterk van die kutpolitie dat ze nou gewoon gaan zitten wachten tot de nacht.